tylko mam jedną prośbę nieśmiałą. Panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą. Panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. A gdy dotrzemy do nieba, już będzie można się nie bać. Będzie czas aniołów, będzie czas do stołu, będzie czas dla siebie i na wszystkie dziury w niebie. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą. Panie, spraw, by jeszcze nam się chciało. I tylko mam jedną prośbę nieśmiałą. Panie, spraw, by wszystko się udało. I w swoje urodziny Państwu wszystkim tego życzę. Niech Pan sprawi, żeby nam się wszystko udało. Do usłyszenia. Tu Trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak co tydzień o tej porze, na początek dwugodzinnego spotkania z polską muzyką w Trójce. z wtorku na środę od 2 do 4, Teraz Polskie, zespół Myslowic z rozmyślań przy śniadaniu, dość wczesnym śniadaniu, jak Państwo się domyślają. Mariusz Owczarek, witam i od razu zaczynamy dziś od postscriptum do audycji sprzed tygodnia. Jest płyta, do której z radością wracam. Zapach psiej sierści. Muzyka Włodzimierza Nachornego do filmu Jana Batorego. A na okładce czytamy m.in. tak. Intrygującym uzupełnieniem są nagrania dodatkowe. 7 tematów, z których wyróżnia się krótki orientalny motyw oraz alternatywna wersja czołówki, w której zamiast fortepianu prym wiedzie analogowy syntezator. Wyraźnie jednak słychać, że odrzucenie tych utworów przez Batorego było następstwem przemyślanej i słusznej selekcji. W filmie znalazły się kompozycje koherentne pod względem aranżacyjnym, spojone jednym brzmieniem i wspólnym charakterem. Co więcej, w datowanym na maj 1980 roku scenopisie pojawiają się adnotacje Batorego dotyczące miejsc, w których pojawić się ma muzyka. A to rzecz spotykana niezbyt często. Tak napisał Michał Wilczyński, swego rodzaju wstęp, no, tak, do spotkania z muzyką Włodzimierza Nachornego z początku lat 80. Muzyka filmowa dzisiaj na początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie z płyty wydanej niedawno przez GAT Records. Michał był gościem innego Michała, Michała Margańskiego w tonacji Trójki niedawno. To nagranie rozmowy dwóch Michałów mogą Państwo odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Jeśli ktoś przegapił, polecam. A teraz kolejny powrót do tym razem już tak naprawdę nowej polskiej płyty. Zespół Jazz Pospolita z nowej płyty Jazz Po z wykrzyknikiem. Grają koncerty. Mówiłem już o tym nieraz, ale z radością przypominam. 13 listopada grają w Zielonej Górze, w miejscu o nazwie Piekarnia Cichej Kobiety. Czytałem to kilka razy i, no i nie chcę być inaczej. Piekarnia Cichej Kobiety. Potem 14 wybierają się do Lipska. No i 15 wracają do kraju Dzierżoniów, 19 Katowice, 20 Kraków, 21 Lublin, 27 Poznań, 28 Koszalin i 5 grudnia w Ofensywie u redaktora Stelmacha się pojawią, czyli w piątek, 5 po 22. Trasa koncertowa zespołu Jazz Pospolita z nową, świetną płytą. Co słychać było i pewnie jeszcze nie raz, dane będzie się nam o tym przekonać. w naszych spotkaniach z wtorku na środę od 2 do 4 i w soboty po 22. We'll be right back. with this sensation I feel. Won't you come and taste it, baby, it's real. And all this tension I'm feeling in veins. Then I got something for you, and you're gonna love that shit. You have the right to rock it all night. You have the reason to make it all fine. I don't want your money, don't want your dough. I want your body. Hey, let's get it poppin', shorty, come on. No time to lay low. Just realize what you're here for. You got your bounce and got your own floor. So why you waiting, or what you waiting for? Yeah, I've been around the world and seen it all. But tonight your ass will be my goal. I wanna taste it, I give it a flick. I'ma be a man and make it quick. It ain't a drill, baby. Basista, a jak się okazuje także wokalista, Wojtek Pilichowski, na nowej płycie Intro, Blue Monday zespołu New Order. Nie udało się na liście przebojów trójki, ale nie wiem, czy to jest najważniejsze. Trzy utwory z tego albumu dzisiaj w audycji Teraz Polskie: Late Evening, Sensation i Blue Monday. Klucz raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Yeah. tak jak dziś nie będzie nigdy.